علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، شمس الحق صدیقی عرض کر رہا ہوں، جرمنی والا، ابھی ملاقات کر کے آیا تھا. اجتماع جو تھا سیانت المسلمین کا، آپ بھی تشریف لائے تھے، لیکن کسی پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے اور بہت اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا لیکن نہ مل سکے. بہرحال اب عرض یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے اور پورے عالم میں آپ کی آواز پر آواز سنی جاتی ہے شوق سے اور لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے. اس لیے میری ایک ہی درخواست ہے اس وقت کہ آپ کو ایک درد و غم جو ملا ہے امت کا جوڑنے کا، اور فکر جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایک درد بھرا سینہ عطا فرمایا ہے، اس میں بحیثیت ایک امت کے ذمہ دار کے اور ایک اعلیٰ مقام کے آپ سے درخواست ہے کہ مرض کی تشخیص بہت ضروری ہے. تشخیص کے بغیر تجویز علاج بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس میں عرض یہ ہے کہ اس وقت امت کا مرض یہ ہے، خاص طور پر تبلیغ کا کام جو انتہائی عجیب و غریب اور بس اللہ کی خاص دین، اس میں ایک عمومی سے عمومی، عام سے عام انسان بڑے سے بڑا کام کرتا ہے اور اس پر اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، وہ یہ کہ لوگوں کو کے اندر اللہ کی طرف بلانا اور دین کا شوق اور جذبہ پیدا کرنا اور کامل دین کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے. اس میں اللہ کی خاص مدد شامل حال رہی کہ یہ عام آدمی سے کام لے لیتے ہیں اللہ پاک، اور اتنا اللہ جل جلالہ نے اس کام کو مقبول فرمایا کہ پورے عالم میں، سارے طبقوں میں، ہر ملک میں، ہر طبقے میں، ہر قریے میں، ہر گھر میں یہ آواز پہنچ گئی اور لبیک کہنے والے پیدا ہو گئے، اور کم از کم معتقدین اور باعزت اور احترام کرنے والے ہو گئے، چاہے اس پر ہم لبیک کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں کمزوری کی وجہ سے. اور یعنی پوری امت نے اس کا استقبال کیا، چاہے وہ عملی طور پر شامل ہوئے یا اس کو پسند کیا. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری امت، بڑے سے بڑے اکابرین سے لے کر عام دیہاتی، اس کام کو عظمت اور استقبال اس نے کیا. اور ایک عجیب بات عرض کروں کہ جو مخالفین ہوئے، اس میں بھی دو قسم کے، ایک تو مخالفین جو ہیں جو براہ راست مخالف ہیں، اور ایک وہ ہیں جو یعنی سازشی اور یعنی جو مکمل دین کے دشمن ہیں، یعنی غیر. یہ فرق ہے، ایک ہے اپنے ہی مسلمانوں کے فرقے یا گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگ جو اس کام کی کو نہ سمجھ دین کی بنیاد پہ، یعنی ان کا جو غلط دین کا ذہن ہے اس کی بنیاد پہ نہ سمجھ سکے، وہ مخالفت اپنی جگہ پر الگ ہے. وہ مخالفت بھی اس کی حمایت ہے اس کام کی، کیونکہ اتنا بڑا کام جب ہوتا ہے تو اس کی مخالفت بھی ویسی ہوتی ہے. لیکن دوسری مخالفت ہے وہ غیروں کی ہے، مخالفت نہیں ہے بلکہ توڑ اور اس کو ختم کرنے کی سازشیں اور محنتیں ہیں، یہ بھی اس کام کے استقبال ہیں. میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ منافقین جب پیدا ہوتے ہیں جب اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، ورنہ منافقین کی کیا ضرورت ہے. تو جہاں بھی دین کا سچا کام ہو رہا ہے، چاہے کسی سچا کام ہو رہا ہے، وہیں پر منافقین اور ایجنٹ، اور وہیں پر یہود و نصارہ اس کے لیے، توڑ کے لیے اپنی پوری قوتیں لگائے ہوئے ہیں، ہر لائن کی قوتیں. تو یہ اس کام کی حقانیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اکرام کو، اکابرین کو شہید کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور ان پر کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہاں پر ایک بات کہتا چلوں کہ ایک بہت بڑا عظیم مغالطہ اور غلطی، اور جس سے بہت نقصان، خیر کی چیز سے نقصان پہنچتا ہے اور پہنچ رہا ہے، پہنچنے کا خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دعوت، یہ مروجہ نام جو دعوت تبلیغ رکھا ہے اس کا نام، اگرچہ یہ ایک تحریک ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی اس کام کی تحقیر ہے اس کو جماعت کہنا. اور لیکن میں اس کی بہت کوشش کرتا رہا ہر سطح پر کہ یہ جماعت کا لفظ نہ کہا جائے، لیکن اس کو کہا گیا، اور یہاں تک کہ اب جماعت اس کام کو کرنے والے خود جماعت تبلیغ کہتے ہیں، اور اس کام کو کرنے والے خود ایک دوسرے کو تبلیغی کہتے ہیں، حالانکہ تبلیغی کا لفظ بالکل غلط ہے. جیسے ہم کسی کو نمازی کا لفظ نہیں دے سکتے، زکاتی کا نہیں دے سکتے، اور اس قسم کے اور یعنی جماعتیں نہیں بنا سکتے، یا اس کی بنیاد پر ہم صفات اور لقب نہیں بنا سکتے، تو ایسے ہی جو ہے یہ محنت جو ہے بے شک بہت اس محنت کے حقیقت کو سمجھا جائے وہ یہ ہے کہ یہ محنت پورے عالم میں پورے دین کو زندہ کرنے کی ایک بنیادی محنت ہے، اور لیکن نہ یہ دین کامل ہے نہ یہ کامل محنت ہے، لیکن کامل دین کو اور کامل محنت کی مددگار اور معاون ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے بے نیاز استغنا کے ساتھ اس کام کو کیا ہے تو یہ کام انتہائی مہلک بن سکتا ہے، جس کا جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی منشا نہیں تھی، وہ ان کی منشا یہی تھی جہاں تک میں سمجھا ہوں، اور مجھے افسوس کہ وہ ان کا قول نہیں مل رہا ہے جس میں ان کی یہ منشا تھی کہ یعنی جب یہ شوق و جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے اس کام کو کرنے کے لیے، کام کو کرتا رہے لیکن اپنی اصلاح کے لیے کسی کے حوالے کرے اپنے آپ کو اور اپنی اصلاح کرائے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی منشا تھی کہ یہ بھی میں نے پڑھا ان کا ملفوظ کہ میری یہ خواہش ہے کہ دین استاد اور شیخ ایک ہی ہوں، یعنی یہ جو بنیادی طریقہ ہے دین کو سیکھنے کا، بلکہ دین کی زندگی، دین ایک زندگی کا نام ہے، خوبصورت پیاری شاندار جاندار مزیدار اور پاکیزہ طیبہ اور خوبصورت زندگی، یعنی جنت کی زندگی دنیا میں اس کا نام ہے. اگرچہ کتنے بھی علام ہوں، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کتنے بھی غم ہوں، لیکن دل کا چین جو ہے وہ دنیا کی جنت ہے. تو اس کامل دین کو سیکھنے کے لیے، مکمل دین کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اللہ نے لازم قرار دی.